Janssen eet zich vol en vet, staat er gratis op buffet. Ze zei mijn huis niet uit te slaan. Elke dag bij mijn diner eet het vrouw die Janssens mee. Maar ik zeg beleefd wanneer ze gaan. Tot weerziens meneer Janssen, tot weerziens mevrouw Janssen. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. Toch zou het heel aardig vinden wanneer u bij uw vrienden maar geen reclame maakt. Gebruikt u in vervolgo met mij graag het diner. Doe me een plezier en neem dan je eigen pikkie mee. Tot weerziens meneer Janssen, tot weerziens mevrouw Janssen. Ik hoop maar dat het goed heeft gesmaakt. Janssen is een lastig vriend die niet gauw iets lekker vindt. Zeg tot mevrouw er ergernis. De kip is taai, dat merk ik strak. Koken is niet elk zijn vak. Ik hoop dat ze morgen malser is. Tot weerziens meneer Janssen, tot weerziens mevrouw Janssen. Zeg ik gaan ze na een tijd. Mevrouw, wat een historie, roep dan ik ben verdorie. Twee zilveren lepels kwijt. En na een uur komt Janssen, zeer boos weer om heel vlug. Zegt dat zijn nikkelen lepels, hier heb je ze terug. Van woede sta ik te dansen, maar ik zeg tot weerziens Janssen. Van die lepels, dat doet me spijt. Juffrouw Janssen rottelt graag, maar ze heeft een gezonde maag. En ook de man zegt nooit ik pas. De slager die ons levert nou, die vroeg gisteren na mevrouw of ik vader van een weeshuis was. Tot weerziens meneer Janssen, tot weerziens mevrouw Janssen. Ik hoop zo u denken kunt. Misschien heb ik gebof straks, dat je allebei ontploft straks. Het is je gerust gegund. Zodra we weer gaan eten, het is waar wat ik vertel. Dan hangen die proleten als tijgers aan de bel. Meneer en mevrouw Janssen beginnen weer te schansen. Wat ik ze wens, dat is ze gegund.